देखो यथार्थ बात होती है, यथार्थ वो ठीक होती है, वो सदा वैसी वैसे रहेगी। और मानी बात ज्यादा ठीक है कि नहीं, जो है उसको मान लिया जाए तो वो तो सिद्ध हो जाएगा। जो है पहले मानते नहीं, फिर मान ले तो वो सिद्ध हो जाएगी। पर अपनी मान्यता की बात है वो ज्यादा नहीं ठीक है। तो असली बात हमारे को संतों से मिली है, मेरी नहीं है, मेरे पैदा नहीं हुई है, ऐसी बात है संतों से मिली, असली बात, खास बात और प्रत्यक्ष है। आप सभी स्वीकार करोगे ऐसी संभावना है, स्वीकार कर ही लोगे। शरीर की और संसार की एकता है, क्या इसमें संदेह है? क्या जिस धातु से यह संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है? तो संसार और शरीर एक है और आप और परमात्मा एक है, क्योंकि परमात्मा के अंश है आप सब। भीतर जो आप शरीर ही है, शरीर वाला है, शरीरधारी है, वो जो संसार मात्र में व्यापक उस परमात्मा है, उसी के साथ शरीर में व्याप्त होने वाले परमात्मा का अंश है, तो उसकी और एकता है परमात्मा की। बोलो, सच्ची बात है ना, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है। तो शरीर है वो संसार के एक है, कितना ही आप उस संसार को छोड़कर सही जा सकता है? कहीं आप संसार में रहते हो, आप संसारी नहीं हो। संसारी वो जो संसरणशील हो, परिवर्तनशील हो, बदलने वाले को संसार करे, गच्छति ज्यादा हरदम बदलता है, उसको जगत कहते हैं। आप रहते हो, आप बदलते नहीं हो, शरीर बदले भी नहीं, एक क्षण भी रहता नहीं है शरीर, एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता। केवल बदलने के प्रवाह का नाम शरीर है। जैसे प्रवाह है गीता जी गंगा जी का, इस तरह से संसार का शरीर का हरदम प्रवाह है, किधर जा रहा है? नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है निरंतर। आप बैठो तो, उठो तो, सोते रहो तो, काम करो तो, भजन करो तो, पाप करो तो, अन्याय करो तो, आपको कोई मतलब नहीं है। ये नाश चल जाए। गंगा जी को आप रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, छिप कर देख लो, वो तो प्रवाह बह रहा है जो गए। इसमें ये सब संसार का प्रवाह अभाव में जा रहा है। आज दिन तक जितनी उम्र हो गई है तो लोग जीना कह रहे हैं, नहीं मरने में चली गई इतने उम्र, अब तक का शरीर तो मृत्यु में चला गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु मर गया उतना हमें पता है। जो 15 वर्ष आए 15 वर्ष, 25 आए 25, 40 आए 40, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो मर गया, अब रहना कितना पता नहीं। 60 वर्ष का रोने वाला है, उसे 50 वर्ष आए हैं, तो 60 वर्ष में 50 पाव 10 ही तो बाकी रहे, 50 तो मर गए ना, इसमें कोई संदेह है क्या? बिल्कुल सच्ची बात है। तो ये तो नित्य प्रवाह मरने वाला, और ये न मरने वाला, कितने मरने वाला, संसार मरने वाला, संसार में रहने वाला नहीं मरने वाला, शरीर मरने वाला, शरीर में रहने वाला नहीं मरने वाला, तो नहीं मरने वाला एक, मरने मरने वाला एक, सीधी बात है कि नहीं? क्या सच्ची बोलो, शंका हो तो बोलो। ये बात तो सच्ची है, लेकिन हम जब स्थित नहीं हो गए तब तक इतना क्या कीर्तन होते थे क्या? बात तो सच्ची है, बस स्वामी स्थिति होती नहीं क्या? होती नहीं तो आप बात भी कितने कब सुनी थी, आज ही सुनी है कि पहले सुनी है? पहले भी सुनी है। तो पहले सुनी, कितनी बार सुनी है ये बात? होती नहीं कैसे कह देते हो? आप करो, करते तो नहीं, होती नहीं कह दिया, कितनी बार सुनी है? लक्षण पूछेगा, लक्षण क्या है स्वामी स्थिति का? लक्षण की जरूरत नहीं है, लक्षण की जरूरत ही नहीं है, इसमें लक्षण क्या होता नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये इसका परिणाम होगा। भगवान मेरे है, मेरे लिए है। बहुत सुगम रास्ता है, बड़ा सरल रास्ता है, पक्का रास्ता है, बिल्कुल आप जानते हो ऐसा रास्ता है, नई बात है नहीं। मेरे को भी मिली है, मैं जानता नहीं हूँ, मेरा कोई आविष्कार नहीं है, ये मेरे को मिली है संतों से, और आपको भी मैं कह देता हूँ तो आपको भी मिली है, हमारे को मिली है, पर मिली है सच्ची है, बदलेगी नहीं। मेरा वो तो शरीर है पर मैं रहेगा नहीं, ये बदलता ही रहता है, ये बदलेगी नहीं, मेरी है न बदलने वाली बात है ये। आप विचार करो, जितने भाई बहन बैठे सभी कृपा करो, आप मानो कि ये बात सच्ची है झूठी? सच्ची है ना, तो आप मानते नहीं, आप सुनिए मानते नहीं, सुनने नहीं मानते कि बात सच्ची है तो मैं बैठ जाएगी सिद्ध, तो सच्ची बात ही सिद्ध होगी, झूठी बात थोड़ी सिद्ध होगी, ये हो जाएगी सिद्ध बिल्कुल, यही तो सच्ची बात है। इस रास्ते स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, शरीर है वो सब संसार के साथ एक है, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, आपके साथ एकता है ही नहीं, आपकी परमात्मा के साथ एकता, ये संसार प्रकृति का संसार कारण से, ये स्वयं परमात्मा का अंश है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और ये आप चाहोगी ये जैसी हो जैसी आएगी, ऐसी चाह ना हो जाए कि हे नाथ मैं इस बिना रह नहीं सकता, ये सच्ची बात मेरे जस्ती नहीं है, दुख होगा जैसी आएगी, विचार कर देखो तो देर लगेगी, अगर दुख हो तो जल्दी जैसी आएगी, दुख भगवान नहीं सह सकते, संसार का दुख भगवान परवाह नहीं, मर जाओ तो परवाह नहीं करे भगवान, आप भूखा मर के मर जाओ, आपघात कर मर जाओ, कैसे मर जाओ भगवान परवाह नहीं करते, परंतु इस बात में दुखी हो तो वो भगवान सह नहीं सकते दुख, केवल दुखी हो जाओ, सचती नहीं बात तो सच्ची बैठती नहीं, दुखी हो जाओ सच्ची जाएगी, भगवान की कृपा से जाएगी। मैंने भी संतों की बात सुनी है पढ़ी है, इसको जैसे नहीं, यही नहीं कहता हूँ आपके जैसे नहीं मेरे जैसे गई, यही नहीं कहता हूँ मैं, तो बात सच्ची कहता हूँ, आपके हमके समारे हमारे आपके सबके जचनी चाहिए, ये बात जच जाएगी, जो सच्ची बात कैसे नहीं जचेगी, झूठी बात भी जच गई, शरीर मैं हूँ आप बिल्कुल झूठी बात है, शरीर मेरा झूठ बिल्कुल झूठी बात है, जच गई बैठ गई ना, झूठी बात बैठ गई सच्ची बात भी बैठेगी, आप जैसे करो झूठी बात भी बैठ गई, अमुक गोत का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक देश का हूँ, बिल्कुल झूठी बात है, सच्ची बात है तो झूठी बात भी बैठ गई, सच्ची कैसे नहीं बैठेगी, बोल दोनों बातों में सच्ची झूठी कौन सी, ये बात सच्ची है या बात झूठी, झूठी झूठी बात बनी, सच्ची बात बैठ लगन में बैठ जाएगी। विचार करो गहरा तो बैठ जाएगी, और दुख हो तो बहुत जल्दी बैठ जाएगी। यही बात एक मन में जैसे आए कि आज तो वही जन्म भर में जो नहीं मिली है वो बात मिल गई, सच्ची बात मिल गई, इसे आदर करो बैठ जाएगी, इसको महत्ता दो बैठ जाएगी। सच्ची बात क्यों नहीं बैठेगी आप बताओ? जैसे बीड़ी सिगरेट पीता है उसको छुड़ाया जाए तो वो एकदम छोड़ता नहीं है, पर छूट जाएगी क्योंकि चिपकाई हुई, चिपकाई हुई कितना दिन रहेगी? तो शरीर मेरा ये कितना दिन रहेगा? ये तो छूटेगा ही नहीं, छूटेगा। भगवान का मैं भगवान एकता शरीर संसार का एकता, ये मर जाओ तो छूटे नहीं, जीव तो ये तो पक्की बात रहेगी, ये बदलेगी ही नहीं, सदरने वाली बात है। संदेह हो तो पूछो, शंका हो तो पूछो, नहीं जचती हो तो चचाओ उन बात को, आप भी चचाओ मैं भी चचाओ, पर सब सब करें प्रयास। किसी भाई किसी बहन के मन में हो शंका हो तो वो पूछो कि इसमें ये बात गलती है, ये बात है, शंका पूछो। बड़ी बढ़िया बात है, हमारे तो संतों से मिली तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, जब मिली जब अच्छी लगी हमें तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी लगी वही बात आपको कहता हूँ। अगर आपको भी अच्छी लगी बुरी लगी, अच्छी लगी वो आप धारण नहीं करते तो बुरी धारण करोगे, बुरी से क्या फायदा? तेने पद में लिखा है संसार शरीर संसार एक है, लिखा है कि नहीं? वही बात है, विश्वास दे आपके मन में होगा आप कैसे जचा हुआ, सच्ची बात है, कल्याण हो जाए, कल्याण उद्भूत हो जाएगी। देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, शास्त्र में लिखा है देहाभिमानी के सब दोष होते हैं, सब जितने दोष आते हैं देह के साथ मैंपन होने से सब दोष इससे होते हैं, और इससे भगवान के साथ मैंपन सब उड़ा जाएगा, देवी संपत्ति में मिलाई आ जाएगी स्वतः ही, जो आप बहुत मेहनत करते हो ना वो आ जाएगी, और शरीर के साथ अपना मन छोड़ने सब आशु संपत्ति सब मिट जाएगी। नरेश सोहिक्षम मद भावम पुंसो भाव हे तो जरा मंत्री हम सब भाई भगवान है भावना हो जाए तो स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा असुया स्पर्धा अहंकार के साथ मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। मूल चीज है मूल, आप बरसों मेहनत करते हो पर इस पर थोड़ी मेहनत करो, मूल सुधर जाएगा, सर्वथा सुधर जाएगा। अच्छा आपकी जस्ती है कि सूर्य जा सकता है कि नहीं आप बताओ? सूर्य जाएगा ना तो फिर क्या बात है, इतनी बात हो जाए। और आप कर सकते हो कि नहीं ये बताओ, कर सकते हैं तो कितनी बड़ी बात है, आप कर सकते हैं और ठीक हो जाएगा। साधक जो तो सच्चा होता है, सच्चे साधक के मन में यही बात रहती है कोई सच्ची बात मिल जाए तो मैं मान लूं, सच्ची बात मिलती नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ बरसों से नहीं मिली है, मैं बहुत बरसों नहीं मिली, आप जो कहीं पहले मिले तो मैं क्यों नहीं कहता, तो मेरे को मिली है आपको भी मिली है अपने को मिली है, इस पर किसी अच्छे का हो सकता है क्या कि ये बात मेरी है, कल सब की है, किसी एक की है, ये सबकी है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, अच्छा हो मंदा हो, बालक हो बूढ़ा हो जवान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, कोई हो, फर्क रहेगा क्या? आप यो मत मानो नहीं जचती है, और मैं कहता हूँ आज जचने का आप अधिकारी हो, आप इसके योग्य हो, आप इसके पात्र हो, आप इसमें सबल हो, मैंने जो पढ़ी ये बात वो कहता हूँ, आप सबल भी हो, अधिकारी भी हो, योग्य भी हो और अधिकारी भी हो, सबके सब अधिकारी है। जैसे राम दड़ी चौड़े पोड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सोले जाए, ऐसी बात है। और देखो एक बात और बताऊं, इस बात को आप मानो तो परमात्मा के साथ प्रेम हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। जो आप ऊंची से ऊंची बात कह रहे हो संत महात्मा, वो बात सब हो जाएगी। ऊंचे ऊंचे महात्मा हुए, औलिया हुए, बड़े फकीर हुए, बड़े बड़े तत्व जीवन मुक्त प्रेमी, वो बात हो जाएगी बिल्कुल। ऐसी संतों ने कही है, बात सुनी है, मैंने पढ़ी है, जो होने चाहिए हो जाएगी। आप भी सोचो नहीं हो जाएगी क्या, आप भी सोचो हो जाएगी कि नहीं, तो फिर क्या बात है। एक बात पर लग जाओ, सोला नहीं कि करना उद्धार ही करना है, कल्याण ही करना है, तो और क्या करना है, ये बात पक्की बच गई। देखो आपके चर्चा करने से पता नहीं, मेरे मन में बहुत बार आई है कि कोई सच्ची बात बता सकता है, हम बता नहीं क्या करें कैसे करें सच्ची बात, तो नाम जब करो, ये करो, पुस्तक पढ़ो, ये करो, लगाओ समय, पर ये बात जैसी पक्की इतनी बात हरे नहीं मिली है, इसे डूब जाएगी। ये बात ही मनुष्य मन में सिद्ध हो ही नहीं सकती। धनी आप नहीं बन सकते, राजा आप नहीं बन सकते, मिनिस्टर आप नहीं बन सकते, और ये बन सकते हैं सब के सब। यार कोई बना तो एक बनेगा राजा, सब कैसे बनेगा, अरे सब के सब बने, सब के सब जितने बाबू, तो नहीं चाहे नहीं बनना चाहे कुछ बात नहीं है, चाहे तो सब के सब बन सकते। आप कैसे ही रहे, पापी रहे, दुराचारी रहे, दुष्ट रहे, सज्जन रहे, संत रहे, पापी रहे, कैसे ही रहे हो, इसमें वो फर्क नहीं है कि भाई आप शुद्ध हो तो बनोगे, अशुद्ध हो तो नहीं बनोगे, ऐसी नहीं है। सब अधिकारी है इसके, कितने ही पाप हो, कितने ही दोष हो, कितने ही खराब हो, इसमें पता नहीं लगेगी बिल्कुल। भगवान ने ये कहा, जो पुण्य दुष्ट हृदय अस हुई मेरे सन्मुख आव की सोई। अगर ऐसे दुष्ट होते आप तो इस सत्संग में आते नहीं, आ सकते, आए हैं तो सबके सब अधिकारी है। अब आप हिम्मत नहीं करो तो क्या किया जाए, हो जाएगा। ये भी जरूरती है कि नहीं, मेरी बात ये भी जरूरती है कि नहीं, भाभी क्या था बताओ। देखो संसार शरीर संसार का है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और बताओ एक बात जो संतों की बात है, भगवान को मेरा मानने से प्रेम होगा, वो अनुष्ठान से नहीं होगा। असद वस्तु के द्वारा, शरीर के द्वारा जप करोगे, कीर्तन करोगे, अनुष्ठान करोगे, मंत्र जपोगे और करोगे, वो प्रेम नहीं होगा, जो भगवान मेरा मानने से होगा। एक को आप माँ मान लो, किसी अनुष्ठान किया हुआ है, माँ मानने पर माँ हो जाती है कि नहीं, या गोद गए हुए हैं, जानते है। गोद की माँ को माँ माना आपने, आपने भाई माँ जाए भाइयों को तो नहीं माना, जैसे गोद की माँ को माँ माना, तो नहीं होने वाले मान लेते, होने वाले नहीं मान सकते। स्त्री कहेंगे एक आप कहेंगे उसने कन्यादान कर लिया, आपने ब्याह कर लिया, अपनी होने लगी, अपना नहीं वो अपना हो जाता है, सच्ची बात है, अपना वो अपना नहीं होगा। आप काटो मेरी बात को, आप कृपा करो, कृपा ना एकदम सच्ची बात, इसके सिवाय प्रेम होगा नहीं, प्रेम अनुसार नहीं होता, तपस्या से नहीं होगा, तपस्या शक्ति होती है, प्रेम इस बात से होता है। मेरा अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, अपनी फटी जूती अच्छी लगती है, तो भगवान अपना से नहीं लग रहे। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय संविश्व, भगवान कह रहे मैं सबके हृदय में हूँ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि, तो मेरा है भगवान, मेरा मान लो, मेरा है, मेरा मेरे में है, और अभी है, अभी मेरे में है, अभी है, यही है, मेरे में है, सब में सर्वश्रेष्ठ मेरी सदी ईश्वर। भगवान वाणी नहीं मानोगे, है भगवान हमारे है, हमारे में है। मैं तो कहता हूँ कि इतना उत्साह आना चाहिए, जो सत्संग करते हैं परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उन भाई बहनों के भीतर उतना उत्साह आना चाहिए कि मौज होगी, आज तो मौज ही होगी, ऐसा आनंद आना चाहिए। खास बात मिल गई, सार बात मिल गई, करना कुछ नहीं, कुछ जपन तपन की कुछ नहीं, कहो भगति पर से कहो प्रयागसा जो गुण जप तप व्रत उपवासा मोर दास कहाय नर आशा करे तो को कहा विश्वास। ऐसी बात बढ़िया मिल गई, इतना आनंद आना चाहिए, आप देखे होता नहीं। मैं कहूँ आनंद आना चाहिए, मन में बुरी बात असली मिल गई, अब तो बस ये मान जाए और कुछ करना है ही नहीं। कोई अशुद्धि मिटाना है नहीं, कोई नई बात करना नहीं, कोई अभ्यास करना नहीं, केवल मान लेना है। ऐसी सही बात है, आप मानी हुई भी सच्ची मान ले तो गोदार सच्ची मान ले तो साधु साधु होता है, तो वो चेला हो जाता है, हमारे गुरु जी मान लेता है, न होता वो मान लेना सिद्ध हो जाती है। ये तो मानी हुई तो बात है ही, और इससे प्रेम होगा भगवान में, भगवान अच्छे लगेंगे, अपनी चीज सबको अच्छी लगेगी, अपनी माँ किसको बुरी लगे बताओ, अपनी माँ सबको अच्छी लगती, कैसी काली कलूटी हो, अपने बच्चे को देखो को बड़ी सुंदर, बड़ा गहना अच्छा, बड़े कपड़ा अच्छा, अच्छी लग जाएगी। या माँ काली कलूटी कैसी हो, कपड़ा गहना ही नहीं है, बड़ी गरीब है, तो बच्चे को वही माँ लगेगी, तो अपना ठाकुर जी अपने अच्छा लगेगा ही, तो हम ठाकुर जी है, ठाकुर जी हमारे है, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, प्रेम हो जाएगा, बोध हो, बोध यही तो दृढ़ता के त्याग बोध, तत्व ज्ञान है, वेदांत अद्वैत सिद्धांत पूरा का पूरा, उसका तत्व उसका मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, पूरे वेदांत का तात्पर्य तो ही है शरीर में संबंध कैसे हो जाती है, नाश में अविनाशी, सब वेदांत आ गया, सब भक्ति आ गई, सब योग आ गया, कर्मयोग आ गया, जो संसार की चीज है तो हमारे पास जो संसार की चीज, संसार की दड़ा है ये कर्मयोग, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये परिवार धन जमीन जायदाद जो कुछ मेरे कहने वाले संपत्ति है वो सब की संसार की है, तो संसार सेवा लगा देना ये कर्मयोग हो गया, अपने आप भगवान में भक्ति योग हो गया, और संसार अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया, सब योग सिद्ध हो जाएंगे। इसमें शंका हो आप बोलो, अब विचार करें, शंका रह नहीं सकती, दो चार होते हैं शंका क्या विषय है, दो ना पांच होते ना तीन होते चार होते, ये कभी मत मानोगे ये बात होगी नहीं, अरे ये नहीं होगी तो क्या होगा बताओ, और बताओ आप, ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कर सकोगे, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात, हम भगवान है, भगवान हमारे ईश्वर अविनाशी चेतन अमल सद सुख, भगवान प्रेमी है ये भी प्रेमी है, भगवान सत है ये सत है, ईश्वर अंश तो ईश्वर का ईश्वर अंश यही है, चेतन अमल परमात्मा अमल ये भी अमल है, भगवान सद सुख है ये सुख राशि है, ईश्वर के तत्व ज्ञान से मम साधन में मांग करूंगा, जैसे मेरे धर्म वैसे हो जाते हैं, भगवान ने साधन में बताया, और ज्ञानी तू आत्मे ही मैं बताऊं, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, मैं हूं वो है तो स्वरूप और साक्षात ही बात है, कठिनता हो किसी भी समझ में तो वो पूछो, कठिन सीधी सरल बात है, बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, ये होगा नहीं ये बिल्कुल छोड़ दो, ये तो यही होगा और होगा हो ही नहीं सकता, और क्या होगा बताओ, धनी हो सकते हो, राजा हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, अमर हो सकते हो, ये हो सकते नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकते, अरे ये तो हो ही पड़ी है ही ऐसी बात, संदेह हो बताओ, बिल्कुल एकदम ठीक, यथार्थ है चीज, यथार्थ में क्या संदेह है, ईश्वरांश जीव नश। शरीर प्रकृति का है, संसार का है, मूल है प्रकृति का और अभी है संसार का और मालिक है भगवान। ये सब एक है, शरीर शरीर सब एक है, आत्मा आत्मा एक है, ये परमात्मा एक है, हम सब एक है परमात्मा, हम सब है वासुदेव स्वरूप। वासुदेव स्वरूप हो जाएगा क्या बाकी रहेगा बताओ? परमात्मा की दो प्रकृति बताई, अपरा और परा। शरीर सब है अपरा प्रकृति, जीव सब है परा प्रकृति, दोनों से परमात्मा, तो परमात्मा ही तो वे सभी वासुदेव स्वरूप। वो मेरा पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अप्रेयम इत तो नियम प्रकृति परम जीव होता हूँ। जिसने धारण कर लगा जीव होगी तो जीव रही है परार अपरा दोनों परमात्मा की, तो परमात्मा हमारे संसार के सहित हुए ना परमात्मा, तो एक परमात्मा ही हुए तो वासुदेव स्वरूप और क्या होगा बताओ? इस वास्ते हमें उत्साह रखो कि हम ऐसे हो सकते हैं और हो सकते हैं ही हम ऐसे, क्या बात है? जो भूल थी वो भूल मिटानी है, गलत बात ही गलत मिटानी है, सही बात है उसके सामने जो असत्य है उसको मिटानी है, ये तो सत्य चीज है, ये तो हुई हुई है ही, केला केवल आपने स्वीकार करनी है, स्वीकार कर ले तो है ही ऐसी, हमें तो भाई ऐसी बात मिली नहीं है, ये ऐसी बात तो बस आज मान लो कि बात आज हो गई, आज मान ली और विश्वास को बिल्कुल पक्की है, वो पक्की रही, कोई बाधा नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई साधु बढ़ना नहीं, कोई त्याग करना नहीं, कहीं जंगल में जाना नहीं, कोई कष्ट उठाना नहीं, वो तप करना नहीं, शीत घाम सहना नहीं, भूख प्यास सहना नहीं, सीधी बात। अरे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, स्वतंत्र सब स्वतंत्र सुंदर से, क्या परतंत्रता है इसमें? सच्ची बात स्वीकार करनी, बस पक्की बात। अब शरीर से सूर सूर कान से हो, वो शरीर से केवल संसार की सेवा करनी, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा हमारे प्यारे लगेंगे। जैसे जिस परिवार की सेवा करे तो परिवार की सेवा करने से परिवार वाला खुशी होता है कि नहीं? परिवार है इनकी सेवा करो तो भगवान राजी होंगे, भगवान को हम प्यार लगेंगे नहीं, सेवा करने में प्यार नहीं लगेगा तो भगवान को हम प्यार लगेंगे और हमारा भगवान तो हमारे को प्यार लगेगा, तो भगवान के प्यारे हमारा आप भगवान हमारे प्यारे हम भगवान के प्यारे, सिवाय प्यार के कोई संबंध नहीं है, जो न भगवान से लेना है न संसार से लेना है, संसार हमारे ये क्या दे सकता है हमारे को, परमात्मा क्या नहीं दे सकता है, कितनी बड़ी बात, संसार तो क्या दे सकता है, परमात्मा क्या नहीं दे सकता, अपने आप को देता है, नफा कितना बताओ, नुकसान है ही नहीं, घाटा है ही नहीं, बोलो। इस वास्ते ये तो बात सही बात मिल गई है, मैं तो समझता हूँ जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको आनंद आना चाहिए, फिर भी हाल तो निहाल हो गई, सच्ची बात मिल गई, प्रसन्नता बढ़ चाहिए, अरे ये तो बात होगी वो है ही, बात अभी मान ली दिखती नहीं है, दिखने लग जाएगी, बिल्कुल दिखने लग जाएगी, जब बहुत जल्दी काम होगा, अरे इसमें भगवान मददगार, संत मददगार, शास्त्र मददगार, धर्म मददगार, दुनिया मात्र मददगार, जितने संत हुए हैं होंगे में सब सहमत, धर्म सहमत, शास्त्र सहमत, भगवान सहमत, विपक्ष में कौन है बताओ? अभी मान लो बात हो गया, बस हो गया, और रीति से हो नहीं सकता, और क्या करोगे? जप तप करोगे, आप दान पुण्य करोगे, तीर्थ व्रत करोगे, उपवास करोगे, उसे होगा नहीं, उसे कैसे होगा बताओ? उसे शुद्धि होगी, पवित्रता होगी, तप के तपोबल होगा, वो आएगा, ये बात तो मान रही होगी, कहो भगति पथ कवन प्रयागराज जोगन जप तप व्रत उपवास मोर दास का ही निराशा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वृक्ष में भाई। अपने जप करे पुकार करे तो भगवान को दूर समझे दे वो अपना है परमात्मा अपने प्यारा लगे उसे प्यारा लगे चुप साहब भगवान प्यारा लगे हमारे भीतर है प्यारा है वो है रूप से है मैं नहीं रूप में बैठा हूँ वो है रूप में मेरे भीतर विराजमान है वही मेरा प्यारा है मैं उनका हूँ वो मेरे है मेरे है मेरे में है अभी है मेरे है मेरे में है अभी है सर्वोपरि है सर्व समर्थ है परम दयालु है सर्व समर्थ है परम दयालु है मेरे है मेरे है चुपचाप है जो मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे हृदय में विराजमान है बाबा अब हृदय में ढूंढोगे कब पुकारो कैसे बुलाओगे सर्व समर्थ है तो भय रहेगा कोई कमी रहेगी जितनी बातें होनी चाहिए वो सब हो जाएगी करके देख लो हो ही जाएगी आप भी विचार करो होगी कि नहीं मुक्ति हो जाएगी प्रेम हो जाएगा योग सिद्ध हो जाएगा सब सिद्ध हो जाएगा मैंने पढ़ी है सब हो जाएगा बड़े बड़े महात्माओं को और या प्रसिद्धों को जो हुआ वो सब हो जाएगा कुछ बाकी नहीं रहेगा बाकी कैसे रहेगा शरीर संसार एक है राह पर भगवान एक है बस बस मौज होगी अब करना क्या है संसारी सेवा करना है और संसारी सेवा के बदले में चाहने की जरूरत नहीं संसार की बदले संसार को देनी है तो निष्काम भाव सदैव हो गया अरे ममता सभी चली गई आप साहब ही हमारे है ही नहीं संसार मन आएगी बिहार कम आ गया सब कुमार से निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार अहंकार भी चला गया ना प्रकृति का शांति बनी गई ऐसा भ्रम नहीं सीधी सारी बात है उठा ये बात हम कर सकते हैं देखो एक बताओ प्रमाण अगर हम नहीं कर सकते होते तो हमारे कोई बात मिलती ही नहीं क्या भगवान की बोल है सफाई हम कर ही नहीं सकते मिलती क्यों हमारे को मिली है तो हमारे को अधिकारी माना है कि नहीं हमारे पर कृपा करी है कि नहीं भगवान अपरा मानते हैं कि नहीं स्नेह करते हैं कि नहीं परम दयालु है कि नहीं तो उन्होंने उनके मन में आई है तब आई ये बात मैं अपनी शक्ति से कह सकता हूँ क्या आप सच्चे हृदय से बोलो अपनी शक्ति से कह सकता हूँ करते हैं मैं आपको मैं सच्ची बात कहता हूँ हमारे में शक्ति नहीं है यार हमारी बात नहीं है ये मेरे को संतोष मिली है मेरी बात नहीं है अंतरण मलिन नहीं है अंतरण मलिन हो तो आप दिखती नहीं है बात अंतरण मैला होता तो आप दिखती नहीं कि मेरे नहीं सस्ती अंत के मैंने ये पहचान है पाप बंद कर सह स्वभाव भजन मूर्ति भवन कहो तो मलिन नहीं है मेरे कंठ मान लो मेरी जहां तक वृत्ति है मेरी बांस है मेरी समझ है वहां तक मलिन नहीं है अयोग्य नहीं मैंने कहता अयोग्य नहीं हो अपात्र नहीं हो असमर्थ नहीं हो असमर्थ नहीं हो अयोग्य नहीं हो अपात्र नहीं हो केवल आप विचार कर लो ठीक है पक्का विचार हो जाएगा नहीं होने में कारण क्या है देखो हमारे पाप है हमारे मलिनता है तो मलिनता प्रबल है कि भगवान प्रबल है दोनों प्रबल कौन बलवान कौन है पाप बलवान है कि भगवान बलवान है हम भगवान को चाहते हैं भगवान को बंद कर देंगे पाप है ताकत पापा में अरे कर्म में नीचा कर्म भी उसने कर सकते नीचा कर्म भगवान को बंद कर दे उसको हटला दे, है शक्ति सामर्थ्य किसी में? बोलो, केवल आप तैयार हो जाओ, कोई कमी नहीं, किंचित मात्र कमी नहीं है। अब नहीं बोलो क्या करे, जैसे मैंने कल कहा कि मेरे को 50-60 वर्ष हो गया, मैं नीलकंठ जा ही नहीं सका, बड़ा कठिन है। सच्ची है, बोलो सच्ची है, सुगम होता तो जाता कि नहीं? नीलकंठ सुगम होता था, 50-60 वर्ष हो गए नहीं तो बोलो सुगम है क्या? मानोगे कठिन है? क्यों नहीं मानोगे भाई, 50-60 वर्ष नहीं गया तो गए नहीं, कठिन क्या हुई? तो जैसे नीलकंठ दर्शन मेरे लिए दुर्लभ है, ऐसे आपके लिए दुर्लभ है। और बताओ कोई कारण बताओ, सच्ची बात को पाप अटका सकते हैं क्या? सच्ची बात के ऊपर कोई रेत आ सकती है? कैसे आएगी? सच्ची बात से प्रबल कोई चीज होती है क्या? झूठी प्रबल होती है? पश्यन्ति आत्मनिर्वचनं, यतन करते, यतन तो व्याकृत आत्मा न शुद्ध नहीं। आपका शुद्ध है? आपका शुद्ध नहीं हो तो यहाँ बैठे क्यों क्यों आए बताओ? अशुद्ध अंत आएगा नहीं यहाँ, निकम कम समय बहुत बात कौन करे? आएगा बुला लाओ, देखो आगे ये फालतू में कुछ और बर्बाद करे। जोधपुर में मेरे सज्जन आए, कई कहने लगे कि तुम नाम जब पे लगाते हो मनुष्य खर्म कर दो, तुम्हारी खबर रह गई, क्यों सब बर्बाद करते हो लोगों को समय? उनकी जित जाएगी, हमारे से खबर लेंगे, वो पूछो अगर खबर लो। वैसे हो आप, ये आपको जचती है वैसे हो आप, तो फिर शुद्धि को सिंह है। ये तो शुद्धि आपको अच्छी लगती है कि नहीं? दो दिन तीन दिन बात कर रहे हैं, नहीं तो समझे क्या थेड़ी, छोड़ो इसको, छोड़ो दूजी सुना होगा। आपको स्वाति है कि नहीं? तो स्वाति तो सती अपनी होगी ना बात। अभी मैं सट्टा फाट कर बात करूं, हमारे के ब्याह में बात करता हूँ, वह छोरी वो छोरा है, उनकी सगाई हुई है, सुनोगे? कई फालतू बात करते हैं, सगाई सुनना है और सब सुनते हैं तो अपने घर की बात है, ये खुद की बात है अपनी। हिम्मत करो भैया, आप आते हो अपन जाए, अपनी घर की बात है बस, असली बात है। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्या, अध्यात्म विद्या है। यदि ज्ञातवा न पुनर्मयोमयोमयासी पांडव, फिर मोह नहीं होगा, फिर मोह कैसे होगा बताओ? सीधी सरल बड़ी सच्ची, ये एकदम सच्ची बात है। सबके सब भाई बहन आज ही मान लिया, आज हो जाएगा। जो दृढ़ता से मान लगा आज आज आज भी हो जाएगा, आज कभी बात नहीं है, अभी इसी समय। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जपो, होए राम को, होए राम। मैंने पुस्तक पढ़ी है और दूसरा उपाय नहीं है, ये बात बताई कि भगवान से प्रेम करने का दूसरा उपाय नहीं है। जोगन जप तप व्रत उपवास ये से नहीं होगा, और इस सीधी बात हो जाएगा। अरे पाप इस बात का अवकाश नहीं सुनता, केवल आप मान लो। अब ये दूसरा ने आपको, आप नहीं मानो तो दूसरा नहीं मना सकता। जैसे मैं नीलकंठ नहीं गया तो क्या दूसरा जाएगा क्या मेरी व्रत में? नहीं गया तो मैं गया नहीं, क्या जाता तो मैं नहीं जा सकता था क्या? ऐसे से इधर सत्संग करते हुआ नहीं तो ये नहीं हुआ नहीं क्या? आज का आज आज हो जाएगा, कभी नीलकंठ जाओ तो भाई कोई कोई सवारी मिल जाए, कोई नहीं करता जा सकते, कभी जाने का विचार ही नहीं किया। इतना दिन इतने वर्ष हुए सत्संग करते हुए, ऐसा आया कभी धोखा बताओ? कितने वर्ष हो गए? 45 वर्ष हो गया। आपको कितने वर्ष हुए? बोलो। तो आज भगवान की कोई मर्जी हुई तो हुई है, आपके जोर से मेरे बल से हुई है। ये कोई आपके बल से हुई, मेरे बल से हुई, कोई तीसरे बल से हुई है, ये भगवान का अंधेरा है। बिल्कुल सच्ची बात। क्या क्या कहते हैं? ठीक बात है। सब परमात्मा ही है, ज्ञानी मूड कौन हुए? सब परमात्मा ही है, ज्ञानी मूड कौन हुए बताओ? ज्ञानी तो भगवान मूड है, भगवान तो जगह से हुए। ज्ञानी कहाँ से आवे, क्या मूड है कहाँ से आवे बताओ? जब अपरा परा प्रकृति परमात्मा है, परमात्मा स्वयं परमात्मा है, दोनों परमात्मा की प्रकृति है, स्वभाव है, तो ज्ञानी मूड कहाँ से आवे बताओ? ज्ञानी मूड का तो काल पड़ गया, मूड का तो काल पड़ गया, काल वह फसल है ही नहीं। ग्रंथि पड़ गई, आगे आगे बोलो। बस खत्म हो ना। कहते जड़ चेतन ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, मगर आगे बोलो। क्या जद भी मिर्सा तो जयराम जी थी। छोटे सत्संग नहीं मिलता जब तक नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और बोलो भाई, तो संत मिल गया कि नहीं? अब दरिद्र अगर रही, अब दरिद्र अगर से गई, यहाँ दरिद्र धन का नाम नहीं है, जिसको सत्संग नहीं मिलता वो दरिद्र। ये तुम तो भी अकृतात्मा होने में थी, अकृतात्मा होते तो कैसे बात आपको समझ में कैसे आती? समझ में आती है बात और अपनी मालूम होती है तो अकृतात्मा कैसे हुए आप? इतना दिन सत्संग किया, गंगा का स्नान किया, व्रत करते हो, नाम जप करते हो, सत्संग करते हो, फिर आप अकृतात्मा है? आप ऐसा सोचो फिर कृतात्मा कौन होगा? 30-40 वर्ष और सत्संग कर रहे हैं, अकृतात्मा ही आप है। मानना कठिन है, हम अकृतात्मा ना, हमारे काम गया नहीं, क्रोध गया नहीं, लोभ नहीं, सब पड़े हैं, तरह तरह के विकार तो दिख रहे हैं, तो तरह तरह विकार सत्य है क्या? आप बताओ, अपनी बात बताओ, अपनी दृष्टि से बताओ, तरह तरह के विचार सत्य है क्या? तो भाई अरे आप झूठे हो, ईश्वर से तो झूठा ऐसा विकास सत्य, ये ठीक है? अगर इस बात को आप मान लो तो क्या दोष हुआ है बताओ? अपनी से करो, ऐसी बात हमारे से होती नहीं, हमारे से होगी नहीं, हमारी जची नहीं, पर इस बात को मान लो, दांत भी सही हो, छाती खड़े कर गए, अब हानि क्या है? तो बढ़िया है तो घटिया क्या? बढ़िया तो पकड़ लो, पकड़ लो। घटिया तो हमारा स्वीकार न करना ही हो रहा है, तो हमें मार कर निकालो। भी मेरे पर कृपा करो, हमारे तो स्वीकार नहीं होते, स्वामी जी कहते मान लेंगे। देखो भाई एक बताओ, नहीं करने की बात एक याद आ गई, इतना दिन से आप सत्संग करते हो तो मेरे भेंट पूजा नहीं करोगे? कथा सुना मैं और 7 दिन मैं भेंट पूजा करते हो, इतना वर्षों सुनाते हो, भेंट पूजा नहीं करोगे? तो नहीं सचे वह भेंट कर दो मेरे। सुदामा देर तो आयो भेंट, देनी चाहिए, दियो को नहीं। हमारी कहीं ताकत को नहीं देने लायक चीज लगी को नहीं देते क्यों को नहीं मैं तो मांगू तो आप ले लो तो लगने लेने की बात तो कह रहे हो मांगू ना कि लेने की बात है मांगे कि लेने की बात ही है मारे तो सच्ची वो ने मेरे स्वामी जी कह दिया मांग लिया ठीक है ये आ गई थी और श्रद्धा हो गया अपन क्यों भाई क्या जैसे कह रहे ठीक है बोलो किसी ने जी बताओ थोड़ी देर कड़ी छाती करके दांत खींच मान लिया मेरे पास दांत बिछोड़ा और छाती सब ढीली हो गया पाछी एक बार मन काम करेगी एक बार भी एक क्षण मात्र मानी हुई भी समाधि क्षण है वो मैंने पुस्तकों पढ़ी है संतों की वाणी पढ़ी है संतों के वचन पढ़ी है एक क्षण मात्र भी लग गया तो वो संस्कार पड़ी गहरे वो सच्चा है एक क्षण मात्र के भी स्वीकार कर दिया कोई महत्व नहीं मैंने वो बात कही थी ना एक भाई की कि वो शक्रदेव प्रपन्न आय शक्र भी गया भगवान ने एक बार गई है थोड़ी भी वो सच्ची है स्वल्प से धर्म से त्राए तो महत्व बात स्वल्प भी धर्म से ऐसी महत्व भया त्राए थे तो स्वल्प तो हो गया कि नहीं स्वल्प तो मान हो गया कि नहीं सत्य हृदय ने स्वीकार किया है हो जाएगा ये मिटेगा नहीं जन्म जन्मांतर हो जाए आप छोड़ दो तो भी ये मिटेगा नहीं सच्ची बात मिटेगी कैसे ना भाव भी दे सता सतह भाव ने भी दे दे तो जाएगा संसार के जितने काम हैं वे धीरे धीरे होते हैं क्योंकि ये बनाए जाते हैं पैदा किए जाते हैं और ये बना दिए तो है जो है पहले से है जो है वह हम क्या देरी लगेगी आप स्वीकार कर बन जाएगी इसमें बनाना नहीं पड़ेगा कोई परिश्रम करना पड़ेगा बताओ अपने इतनी बात है कि अपनी मान्यता को भगवान की मान्यता के बराबर मत मानो भगवान की मान्यता भगवान का जो अनुभव है वो सच्चा है तो अपनी मान्यता झूठी है तो अपनी मान्यता को छोड़ दो अपनी जो अलग मान्यता है वो छोड़ दो दोनों मान्यता भगवान की मान्यता ठीक है आपकी आनंदमय परमात्मा से निरानंदमय सृष्टि उत्पन्न कैसे होती है हमारी बात नहीं मान रहे कहते आनंदमय परमात्मा में सृष्टि कैसे होगी ये तो मेरी बात न मानने से हुई मेरे मानने तो हो जाएगी यार मेरी नहीं है ये ठाकुर जी की है गीता जी की कही है मैंने मैं मेरी कही है गीता की कही है तो यार दुख क्यों हुआ गीता की बात नहीं मानने से हुआ मिटे कैसे मानने से मिटेगा गीता की बात न मानने से हुई है और कारण है तो मानने से मिट जाएगा कैसी बढ़िया बात मानने से मिट जाएगी कि नहीं भाई तो मन लो बने का बात है भगवान की कृपा हो गई कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात कितनी बढ़िया बात ये कोई भगवान की कृपा से होती भाई ये प्रभु कृपा से होती बात जानते हुए भी मानते हुए भी फिर भी अपाधा की चीज की है आप स्वीकार नहीं करते हो ये बात इसको आप पक्की स्वीकार सच्ची मानकर स्वीकार नहीं करते यही बात है बात सच्ची है झूठी बात सच्ची है तो बस तो मत लगाओ, बात सच्ची है तो स्वीकार करो। देखो ये बात हो सकती है कि स्वीकार करने पर भी अभी प्रतीत नहीं होती, भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, वो अनुभव हो जाएगा। अनुभव नहीं होता ये बात हो सकती है, पर बात सच्ची है तो मान लो अनुभव हो जाएगा। मानो इस अनुभव लाने का साधन क्या करे, इनका साधन यही करो कि संसार के भोग है उनको रसपस के मत भोगो। पानी पीना हो तो ही रसपस के नहीं, भोजन करना हो तो रसपस के, उसे तल्लीन होकर नहीं, कोई भी काम करना तो उसमें तल्लीन होकर मत करो। ये उपाय है क्या चाहिए जी? उपाय भी ठीक है ना, दूसरे ऊपर भी नहीं करो। लड़की को ब्याह देने के बाद वो अपने पीर की नहीं मानती, माँ याद आती है, भाई अच्छे लगते हैं, वो जाए दूसरे प्रेम हो तो वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं पर आदर किस बात का करती है ये बताओ? अपने अच्छे लगते आदर करते हैं, जो हो गया संबंध उसको अच्छे लगते हैं। सच्ची बात है, अच्छी बात उसको स्वीकार करती है। क्या माँ याद नहीं आती है? या बच्चे जिसकी गोदी में पली है, जिसका दूध पिया है, क्या वो माँ याद नहीं आती? तो आती बड़े उस माँ को सच्ची मानती है, शास्त्र उसे भैया शास्त्र इतना प्यारा लगता है। आजकल बड़ी लड़कियों को कहते हैं छोटी लड़की होती है तो अच्छी नहीं लगती है, पर अच्छे न लगते पर भी सही बात वो शास्त्र की है, पीर की है। बस बाबा मान लो अब तो ठीक है क्या भाई? ठीक है बस बात क्या सी बात बनी है? अब शुभ साधन जान लो, शुभ साधन नहीं सही पड़ा। अब साधन की बात, बात तो सिद्धि नहीं हो रही, बस साधनी करे बात तो सिद्धि की, आप साफ हो जाएगा, उस शुभ साधन हो जाएगा, हो जाएगा वो भी हो जाएगा, शुभ होता हो जाएगा। शुभ साधन में मैंने एक बात बताई मेरी पढ़ी हुई, सुनने की रुचि नहीं है, करने की रुचि नहीं है, चिंतन करने की रुचि नहीं है, विचार करने की सोचने की रुचि नहीं है, शुभ साधन ये रुचि नहीं होने शुभ साधन हो जाएगा। आप साथ अगर आप साफ हो शुभ साधन किया हुआ शुभ साधन नहीं होता, आप से आप होता है वो होता है, तो कब होती है संसार की रुचि नहीं रहेगी, हो जाएगा इस बात से हो जाएगा सुख शांति। आप बताओ क्या होगा? शांति प्राप्ति होती है, शांति मत करो, शांति कैसा मत करो, उसी को हम स्व में स्थित हो गए ऐसे जान सकते हैं क्या? वो जो शांति प्राप्त होती है उसी को हम ऐसा जान सकते हैं क्या कि वो स्वरूप में स्थित हो गई? ना हो जाएगी, वो हुई नहीं है उसको, ऐसा देखो मानने से नहीं होगा, हो जाएगी। अब इसमें तीन बात बताता हूँ। देखो भाई याद आज एक आज दो तीन, मैं तीन कह दूंगा, याद एक एक कह दूंगा, जो याद आज कह दूंगा। आप इसकी परीक्षा मत करो कि हमारा ज्ञान हो गया कि नहीं, हमारी स्थिति हो गई कि नहीं, हम इसको मान लिया कि नहीं, इसकी परीक्षा मत करो। मान लिया परीक्षा मत करो, और ऐसी सिद्धि होगी कि नहीं संदेह मत करो, और उनकी बात मन में ये हो ही नहीं सकती ये मत मानो। तीन बात, ये हो नहीं सकता ये मत मानो, और संदेह मत करो, और परीक्षा मत करो। सच्ची बात में क्या परीक्षा करोगे? राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 17 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।